วันนี้เป็นวันที่8กรกฎาคมกรกฎาคมตรงกับวันที่5ค่ำเป็นวันอาสาฬหะตรงนี้เป็นวันเข้าพรรษาปีนี้เป็นปี2541ดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องธาตุขันธ์อายตนะหกคือนามรูปโดยสภาวะธรรมในตัวมนุษย์เรามีธาตุทั้งสี่ประชุมเข้าเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5กองเป็นขันธ์5ก็ย่อมมีอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจหรืออีกในหนึ่งเรียกว่านามรูปอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่เพราะอะไรเพราะว่าโดยสมมุติสัตว์บุคคลนั้นคือสมมุติขึ้นมาเคยเป็นทุกข์พอรู้สึกมันเป็นอวิชชาโมหะก็เลยโมหะจริตเมื่อกระทบทางตาก็เรียกผัสสะทางหูมีทางดีใจและเสียใจพอรู้สึกเป็นโมหะเดชนั้นสัตว์โลกจึงทุกข์ครอบงำเกิดทุกขเวทนาโดยสำคัญว่าขันธ์หน้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะไม่ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมย่อมไม่เข้าใจโลกจึงวุ่นวายสังคมโลกอยู่ด้วยความเป็นทุกข์สุขมากทุกข์มากคลาดกันไปเพราะว่าชีวิตมนุษย์เพราะวิญญาณเป็นโลกในจิตตาวิญญาณด้วยนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงมาโปรดเวนัยยสัตว์มาตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงเราทุกวันนี้โดยธรรมะพุทธองค์อันละเอียดอ่อนเพราะนั้นก่อนพุทธศาสนาจะเกิดพุทธองค์จึงได้สำเร็จการปฏิบัติแล้วก็ออกเผยแผ่มีโกณฑัญญะเป็นเบื้องต้นสาวกองค์แรกไปโปรดแสดงธรรมให้โกณฑัญญะรู้ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงได้ประกาศศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกโดยคุณธรรม มีพระพุทธและพระอริยสงฆ์มีพระธรรมพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกนี่เพราะนี่คือศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกด้วยคุณธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแปลปรวนในธรรมการสลายในที่สุดนี่โกนทัญญาเห็นด้วยปัญญาญาณดวงตาเห็นธรรมคือสัจธรรมนั่นเองเวลานี้โลกจึงวุ่นวายโดยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันได้ศึกษาในด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงพูดเรื่องของอายตนะลูกต่อลูกกระทบตาเกิดความรู้สึกขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าสภาวะธรรมถ้าคนกำหนดธรรมเขาเรียกว่านามรูปความรู้สึกมันมีเสียงก็มีอะกระทบมามันรู้แล้วก็ดับไปกลิ่นจมูกเหมือนกันกระทบมาแล้วก็ดับไปรถก็เหมือนกันไม่ว่ารถหวานรถเปรี้ยวพอกินกับพายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคืนไปก็ดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้แต่เราจะนั่งยืนเดินนอนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้จะมือหยิบมือวางหยิบแล้วก็ต้องวางเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป โดยสภาวะธรรมแม้แต่จิตความรู้สึกที่นึกปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นสภาวะโดยไอ้นั่นการเราปฏิบัติธรรมต้องอาศัยเจริญสมาธิเจริญสติควบคู่กันไปให้เกิดปัญญาฉะนั้นพุทธองค์จึงให้พิจารณากายคตาสติมีภาษิตว่ากายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวในโลกจะได้ผู้ที่พิจารณากายเห็นกายอันแท้จริงตรงนั้นย่อมมีสมาธิมีสติตั้งมั่นไม่แปรผันกระทบมามันรู้เป็นสภาวะมีรูปนามรูปทางตามันก็รู้รูปนามเสียงทางหูมีรูปนามกลิ่นทางจมูกก็มีจะรูปนามรสเหมือนกันกระทบลิ้นมันก็มีรูปกันนาเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายไม่ใช่รูปกันนาแม้จะนั่งยืนเดินเดินนอนมันก็มีแต่รูปกันนาแม้แต่ความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันก็มีแต่รูปกันนามีสติพิจารณาอยู่เป็นเนืองเราจะเข้าใจในตัวของเราผู้มีสมาธิมีสติสั่งมันจะเห็นความเป็นจริงเป็นสามัญลักษณะเกิดขึ้นตั้งและดับไป ไม่ว่าจะอุจจาระปัสสาวะนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นชีวิตประจำวันเวลานั้นพระพุทธองค์จึงเบื่อหน่ายในกองสังขารนิพพิทาสูตรเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเราเป็นความมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาบังคับไม่ได้สุญญตาและก็ดับไปแต่ละวันแต่ละคืนเหมือนเมื่อหยิบแล้วก็วางแต่รู้สึกความเห็นผิดปรุงแต่งจิตโดยความโลภความโกรธพอรู้สึกเป็นโมหะจะสนับสนุนสองตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้โลกวุ่นวายแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยากสนิทมิตรหายพอใจและไม่พอใจเก่งนี้จะถึงเพราะความรู้สึกนั่นเองฉะนั้นพุทธองค์เพียงให้ทำให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแหล่ซ้ายแหล่ขวาเอาสติควบคุมความรู้สึกให้กำหนดอยู่ทุกขณะไปกระทบตาเสียงกระทบหูถือว่าเป็นสภาวะธรรมกลิ่นจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนทบกายเป็นสภาวะธรรมนั่งยืนเดินนอนเป็นสภาวะธรรมไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอยู่อย่างนี้คนเราถ้าน่ายังมีความรู้สึกนึกปรุงแต่งอย่าประมาทเพราะนั้นเรามาปฏิบัติเราต้องกำหนดตัวนี้ถ้าเพื่อเข้าถึงสัจธรรมธรรมะพุทธองค์ท่านเน้นหนักในอริยสาวกเตือนว่าลูกไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวทนาเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขารเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนวิญญาณเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่คือขันธ์5เป็นตัวทุกข์ให้กำหนดพิจารณาขันธ์5แล้วก็พิจารณาเอาสติพิจารณาทวารทั้ง5มีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายและใจนี่คืออายตนะทางเข้ามัน5ทางและเข้าไปที่จิตปรุงแต่งจิตโดยสมมุติไอ้โน่นอันนี้อะไรต่างๆเกิดเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาแท้จริงแล้วเป็นสภาวะของมันเหตุปัจจโยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะเราขาดสมาธิขาดสติควบคุมดูแลทุกอิริยาบถไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าคนปฏิบัติมีสมาธิมีสติตั้งมั่นเห็นความเป็นจริงเป็นจริงเป็นขนาดพอลูกไม่เที่ยงจะสู้ไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตไม่เที่ยงกินไม่เที่ยงกาน้ำไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงผิวหาไม่เที่ยงเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงแม้แต่นั่งยืนเดินนอนก็ไม่เที่ยงเวลาเรานอนหลับสนิทหมดความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าง ลูกเสียงกินรสสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งเพื่อนสนิทมิตรหายสามีภรรยาลูกบุตรหลานไม่มีนั่นคือมรณภาพไปหนึ่งวันและหนึ่งคือการตายร่างกายแล้วเติบโตด้วยอาหารคาวหวานเราเจนฉันหรือครบรับประทานตั้งแต่เราเกิดมากินกับไปแล้วก็ตายกินอาหารเพื่อดับความหิวเมื่อดับหิวมันก็สบายเมื่อมันจะออกก็ทุกข์ก็ให้มันออกแล้วมันก็สบายเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์สัตว์โลกแล้วเราจากมาแล้วเหตุนั้นสัตว์โลกจริงเป็นวัฏจักรเปลี่ยนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะแห่งจิตวิญญาณแล้วแต่กรรมจำแนกมันจะผลักดันไปหยาบและปานี้ที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้แก่สัตว์โลกฉะนั้นเรามาปฏิบัติสมถะวิปัสสนาสมาทานแล้วต้องกำหนดตัวนี้ให้หันมาดูตัวเราดูอริยบทดูจิตเราวิจารณากายเวทนาจิตธรรมกายคือรูปกายให้พิจารณาเป็นอสุภะสมาทานเป็นของปฏิกูลเราถามตัวเองแต่ละวันตอนเรานอนหลับตื่นขึ้นมาทำอะไรต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำต้องซักเสื้อผ้าเพราะอะไรเพราะมันสกปรกดังนั้นเราต้องพิจารณาเอาตัวนี้เป็นอารมณ์อสุภกรรมฐานมันก็ไม่ช่วยงานอะไรตัวเราก็ไม่ได้จะช่วยเป็นงานอะไรถ้านักปฏิบัติถ้าพิจารณาตัวนี้จะเข้าใจในตัวรู้สึกว่าตัวรู้สึกมันเห็นผิดเพราะเห็นผิดเพราะอะไรเพราะมันเป็นอวิชชาเป็นโมหะฉะนั้นเราต้องเจริญตัวสติสัพพัญญาควบคู่กันทุกกิริยาบทมีความเพียรเป็นหลักนั่งยืนเดินนอนทุกกิริยาบทไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไรให้เรามีสติควบคู่พิจารณาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและใจของเราในประวัติทางโลกเป็นสภาวะทางนั้นเลยมีแต่รูปกับนามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงคำพูดคำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเพียงสมมติว่าคนนั้นคนนี้สัตว์นั้นสัตว์นี้อะไรต่างๆแต่ตัวสภาวะธรรมไม่มีตัวกระทบไม่มีเปลี่ยนแล้วจะหยิบเรารู้แล้วผ่อนแข็งเรารู้แล้วนั่นแหละคือนามล่ะให้กำหนดตัวนี้ให้พิจารณาตัวนี้ตัวรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายแล้วก็รู้แล้วให้กำหนดตัวรู้สึกเราจะเห็นว่าสภาวะธรรมตัวนี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นนี่คือสัจธรรมถ้าพูดแบบปริยัติเรื่องนามรูปกระทบแล้วก็ดับไปไม่ว่ารูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้น เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องมีสมาธิมีสติตั้งมาในว่าทุกกรณีถ้าคนมีสมาธิมีสติตั้งมาจะเข้าใจในโลกนี้ไม่ว่าอยู่สถานที่ใดมันต้องกระทบอย่างนี้อันนี้คือสัจธรรมเมื่อคนเห็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมโยคาวจรย่อมเข้าใจหาที่สบายะโคจรสบายะแล้วก็เริ่มบำเพ็ญสมณธรรมนั่งยืนเดินนอนดูตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นหลับตาอย่างเดียวปฏิบัติธรรมไม่ใช่พอลืมตาแล้วก็รู้ว่าลืมตาหลับตาก็รู้ว่าหลับตามันมีแก่ลูกกว่านั้นกระทบตัวเราลืมตารูปนอกกระทบลูกเราก็รู้เสียงกระทบหูเราก็รู้เป็นสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างกระทบกายเราตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องพัฒนาจิตของเราความรู้สึกมันเป็นขันธ์มาพยายามควบคุมทำลายมันเพราะนั้นการที่ทำลายมันได้เพราะอะไรเพราะความเพียรมีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะอันบริสุทธิ์การจัดของปลอมออกจากจิตใจของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงในอาจารย์หน้าเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมแต่ละองค์แต่ละคนเราย่อมเข้าใจในตัวของเราเมื่อเราดูตัวเราเองได้แต่ดูภายนอกมันก็ไอเหมือนกันนั่นคือสัจธรรมเห็นความจริงขึ้นมาแค่ลืมตาก็เห็นหลับตาไม่เห็นแต่สัญญามันยังผูกมัดอยู่พอรู้สึกสังขารเลยปรุงแต่เป็นสมมุติไอ้โน่นสมมุติของกูตัวกูจีบอาชะนี่แหละตัวขันนาทำให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่พวกน้อยพวกใหญ่มันให้เรามาปฏิบัติธรรมให้เข้าใจตัวนี้ให้กำหนดทุกกิริยาหมดคนอื่นก็เหมือนเราเราเหมือนเขาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแปรปรวนในทางกลางสลายในที่สุดเหมือนนั้นพระพุทธองค์จึงนิยมสรรเสริญผู้ปฏิปฏิบูชาผู้จักสรรเสริญเพื่อพ้นจากกองทุกข์ให้รู้แจ้งแทงตลอดในกายใจเราแล้วก็ได้สืบต่อพุทธศาสนาเพื่อเวรายตะจนเราถึงทุกวันนี้เพราะในการปฏิบัติธรรมผู้ที่รู้แจ้งจริงต้องมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะทุกกิริยาบถตามขั้นตอนไปจนกระทั่งความรู้สึกคิดได้ปรุงแต่งไม่มีว่างเปล่าแล้วก็มีสมาธิมีความว่างเป็นอารมณ์ทุกปริยานบุจะเห็นความจริงว่าโลกนี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ เพราะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมถึงที่สุดต้องมีสมาธิมีสติมีอารมณ์เป็นความว่างทั้งวันทั้งคืนไม่มีจึงเข้าใจในตัวเราว่าเป็นอะไรเป็นธาตุแล้วมันก็จะสลายในที่สุดไปสู่แห่งความว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ในการปฏิบัติธรรมผู้เจริญถึงที่สุดหายากพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าได้ไม้กำมือหนึ่งกันในป่าเห็นนั่นต้องอาศัยความเพียรเป็นหลักเห็นนั่นพระพุทธเจ้าและแม่ชีอุบาสกบาติกาวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันอาสาฬหะเป็นวันที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกการนับรายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเรามาศึกษาด้านธรรมะมาได้ฟังได้ยินก็เอาไปคบคิดพิจารณาตัวเองว่าแต่ละวันแต่ละคืนเราได้อะไรแม้ทางโลกก็ต้องดิ้นรนกันทำมาหากินเลี้ยงชีพเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อพืชพูงหรือครอบครัวของตัวเองเพื่อร่ำเพื่อรวยแต่แล้วไม่ได้อะไรเหมือนมดแดงเฝ้ามองม่วงมุ่งหวงสมบัติพอนอนหลับหมดแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนมีเงินอยู่ในธนาคารมีบ้านก็ไม่รู้ก็นอนหลับนั้นโบราณว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับแต่ละวันแต่ละคืนผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ประมาทนึกถึงมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกเป็นสภาวะที่มันเกิดดับทุกเวลานาทีไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายทางใจเกิดดับทุกวันทุกคืนไปเรื่อยเหมือนมือละหยิบแล้วก็วางตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ติดอะไรสักอย่างมาตัวเปล่าก็ไปตัวป่าจะเอาอะไรจ้ะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเอาธรรมะของพุทธวจน์เป็นอารมณ์มีสมาธิมีสติจะฟอกจิตใจเราให้ขาวสะอาดให้ผ่องใสนั่นแหละเป็นทางไปแห่งสันติสุขฉะนั้นการพุทธิรู้แจ้งมาชี้แน่เราเนี่ยหายากทุกอย่างในตัวเราเป็นสภาวะของมันทั้งนั้นมีนั่งยืนเดินนอนเป็นนิจจสิ่งอยู่ที่ไหนก็อย่างนี้มือหยิบมือวางอยู่อย่างนี้มีล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักเสื้อผ้าอยู่อย่างนี้กินทายหลับตื่นอยู่อย่างนี้มีชีวิตประจำวันทุกลูกทุกนามทั่วโลกภาษาไม่รู้เรื่องแต่มีความรู้สึกหิวเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันนี่คือสัจธรรมที่มันมีอยู่ในโลกแล้วเราจะอะไรแล้วจะไปไหนอยู่ที่ไหนอยู่อย่างนี้เห ทางโลกก็มีคนทำมาหากินมีรถวิ่งไปวิ่งมามีบ้านส่องใหญ่โตหรูฐานเหมือนกันมีหลักมีตื่นเหมือนกันมีเงินร้อยแสนล้านอะไรหลักแล้วไม่รู้เรื่องพอตื่นมามันก็ว่าของกูตัวกูนี่แหละพอตายแล้วไม่ได้อะไรเลยพอสิ้นลมไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ร่างกายถูกเผาไฟฝังดินไปในที่สุดนี่คือสัจธรรมนั้นพระพุทธองค์จริงๆแล้วน่ะสมบัติไปแสวงหาโมกขธรรมจนสำเร็จจนศาสนาเกิดขึ้นในโลกจนถึงเราทุกวันนี้พ่อนักปฏิบัติทุกคนอบรมดูตัวเองทุกอิริยาบถจะเข้าใจในตัวเราดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องหัดเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่องจนขึ้นใจเมตตาคือไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติและชีวิตเขากรุณาไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลหรือสัตว์และความปรารถนาใจและผลจะกองทุกข์พอจะช่วยได้แล้วก็ช่วยมุทิตาเมื่อเขาได้ดีก็อนุโมทนาสาธุการกับเขาเมื่อเขาวิบัติก็นึกว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกไปไม่ยินดียินร้ายอะไรไม่ซ้ำเติมอันนี้แหละสำคัญนักปฏิบัติต้องเจริญวิหารธรรมหรือพรหมวิหารสี่ปัจจาอคติถ้าจิตเรายังมีอคติมันก็จะเกลียดชังคนนู้นคนนี้ดำเอียงคนนู้นคนนี้มันก็เลยไม่เจริญธรรมไม่ขึ้นเมื่อนักปฏิบัติต้องเจริญภูมิญาณสี่ภูมิญาณสี่เป็นธรรมของผู้ใหญ่เป็นธรรมะของพระอริยเจ้าคำว่าอริยะเป็นผู้ห่างจากศัตรูฉะนั้นยังมีปาเสสมณีนาโรเกสมณะในธรรมวิวัยในวิรัยนี้ไม่เป็นศัตรูกับใครเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเป็นหลักเมื่อเขาจะด่าจะว่าอะไรเราเพราะปัญญาท่านเห็นแจ้งแล้วแม้ถ้าคำพูดจะด่าหรือชมมันไร้สาระมองเขาด่าเขาชมมันก็เกิดแล้วก็ดับไปเป็นสภาวะธรรมเมตผู้ที่เข้าใจในตัวเราแล้วจึงไม่โกรธและไม่เกลียดมีแต่มีความกรุณาคอยชี้แนะคอยขวงติงเตือนว่าสิ่งนี้ไม่ถูกสิ่งนี้ผิดให้แก้ไขซะเขาเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ยุคนี้สมัยนี้พูดของจริงก็ไม่เชื่อถ้าพูดของหลอกนั่นก็ชอบคนขึ้นตึงตังเลยไหลมาเทมาฐานะสิ่งเหล่านั้นเป็นของจอมพร้อมเป็นมลทินต่อพุทธศาสนาตามทั่วไปเขาบอกว่าเดรัจฉานวิชาเป็นพอกระปักต่อพุทธสภาวะธรรมผู้มีสติปัญญารอบคอบรู้แจ้งชัดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ทำเพราะปัญญาเห็นแจ้งแล้วว่าจัดบุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาแล้วก็ประดับไปที่ไหนอย่างแก่งไปแค่พรหมพรหมก็ต้องฝึกสมาธิไปแค่สวรรค์ คือมหากุศล8เศรษฐุรกายยึดมั่นถือมั่นสมบัติพัฒนาของกูตัวกูไปนรกคือโทสะไปสัตว์เดรัจฉานคือโมหะท่านรู้หมดเลยเพราะท่านหมดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมีสมาธิมีความว่างเป็นอารมณ์ท่านไม่ใส่ใจใครมีอย่างเดียวคือความกรุณาปรารถนาอยากให้เขาเข้าใจในหลักพุทธศาสนาในหลักสัจธรรมชี้แนะทวงติงว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกหันหน้าไปสู่สันติสุขเจริญทานศีลสมาธิปัญญาเป็นทางไปสู่พ้นจากกองทุกข์ที่แม่เขาก็ไม่เอาเพราะมันเป็นลมเป็นแล้งธรรมะเป็นลมเป็นแล้งไม่เหมือนให้เงินในทองให้สมบัติประจักษ์ฐานอันนั้นเห็นโดยตานั่นแหละรูปาทาขันโตเป็นลูกอุปาทานขันเราอาศัยมันอยู่เสื้อผ้าก็ต้องอาศัยมันนุ่งห่มแต่ดินก็อาศัยมันนั่งยืนเดินไปมาทำธุระที่เกษตรกรต่างๆเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเครื่องอาศัยในนั้นพุทธองค์เรียกแต่ว่าเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างอาศัยผ้าบางสกุลปกปิดกายกันเหลือกันยุงปิดระยะวะอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพเพื่อดับความหิวอาศัยเสนาสนะที่ญาติโยมเขามาขอร่างสร้างให้กันแดดกันฝนอาศัยกีฬาเพศัตว์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อรักษาโรคหายก็หายไม่หายก็ตายมีสองลักษณะแล้วเราจะเอาอะไรเลยกลายเป็นผู้ให้ให้วัตถุเข้าของอันนั้นเนี่ยพุทธองค์ว่าเป็นอามิสสบูชามันเหมือนไม่เหมือนให้ธรรมะให้ธรรมะนั้นคือเป็นประทีปแสงสว่างสองทางไปสู่สันติสุขเพราะนั้นยังมีภาษิตว่าทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทำไมชนะเพราะว่าธรรมะเป็นแสงสว่างให้ดวงจิตเราแสงสว่างรู้แจ้งแทงตลอดไม่เป็นคนที่โมหะหลงลืมยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเป็นธรรมมันประเสริฐเห็นนั้นพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเราคารพธรรมเป็นใหญ่สิ่งอื่นไม่มีถือธรรมเป็นใหญ่เห็นนั้นพุทธองค์จึงเตือนสาวกว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมทำไมจึงว่าทุกข์คนเราไม่ชอบเพราะทุกข์นั่นน่ะมันมาจากไหนผู้ดวงให้เห็นทุกข์เกิดขึ้นในกำหนดเอาสติพิจารณาไปหาตัวเหตุมันเพราะทุกข์เป็นผลเหมือนไฟความร้อนเป็นผลเมื่อมีไฟก็มีร้อนเมื่อมันร้อนแล้วก็สาวแบ่งอาเหตุมันคือไฟอันนี้ก็เหมือนกัน มีทุกข์เกิดขึ้นเราต้องกำหนดอธิษฐานพิจารณาทุกข์เกิดจากความรู้สึกเป็นตัวสมุทัยเรารู้สึกมันละก็มันโมหะยึดถือว่าร่างกายของเน่าเปื่อยนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาก็เลยยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นอุปาทานขันธ์ไปมีเป็นตัวทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมจึงเข้าใจว่ารู้สึกตัวนี้เป็นตัวร้ายเราพยายามควบคุมมันอยู่เอาสติควบคุมมันสตินี่คือตัวมรรคเจริญให้มากทำให้มากเมื่อมรรคทำลายความรู้สึกได้ก็เป็นนิโรธะเป็นผลออกมาเห็นนั้นตัวสติกับนิโรธะตัวนี้กับความสมุทัยมันยังใกล้กันทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหมือนน้ำกับไฟน้ำดับไฟมันก็เย็นเป็นนิโรธนี่แหละเมื่อได้อย่างนี้ขึ้นมาผู้นั้นจะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมเห็นตถาคตเพราะตถาคตเจ้าเป็นอมตะเป็นธรรมะนั่นเองร่างกายธาตุทั้งสี่นั่นท่านของเน่าเปื่อยไปแล้วดับสูญไปแล้วเป็นของจอมปลอมเพราะนั้นในโลกนี้จริงบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารให้เราควรยึดมั่นถือมั่นนอกจากธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเป็นอาหารใจเพราะนั้นพวกพระก็ดีแม่ชีก็ดีทิ้งการทิ้งงานมาเพื่อแสวงหาธรรมะถูกต้องเสียเวลาตั้งแต่เล็กจนโตมาไปทำงานมันได้เนี่ยได้เงินมาก็ใช้จ่ายไปหมดคนสะสมไว้ได้เงินมา4-5 แสนเดี๋ยวก็หมดเดือนนั้นเนี่ยเราเพียงอาศัยมันเท่านั้นเองเพราะนั้นในตัวเรามีเป็นสภาวะธรรมนั้นก็เรียกพุทธสภาวะผู้ใดพิจารณาตัวเองมีสมาธิมีสติควบคุมอยู่ตลอดจะเข้าใจในสภาวะธรรมทางตาเป็นสภาวะทางหูก็เป็นสภาวะทางจมูกก็เป็นสภาวะทางปากเป็นสภาวะทางกายก็เป็นสภาวะนั่งยืนเดินนอนเป็นสภาวะธรรมหมดเลยก็เรียกพุทธะสภาวะเกิดขึ้นตั้งและดับไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นคือเพียงสมมุติขึ้นมาเมื่อผู้มีสมาธิมีความว่างเป็นอารมณ์เป็นนั่นจริงเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาสุญอะไรสุญสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถึงสมมุติโลกแม้ศูนย์ธรรมนี่คือนามรูปไม่มีเป็นของปลอมเป็นของสมมุติขึ้นมาว่าขันธ์หน้าเป็นธาตุเป็นขันธ์หน้าเป็นอายตนะหูเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเป็นสมมุติขึ้นมามารู้แจ้งอย่างนี้ก็คือวิมุตติฐานะเรายังอยู่โดยการอยู่ในโลกแต่ด้านจิตใจของท่านมีสมาธิมีความว่างเป็นอารมณ์ตาท่านจะเกิดดวงตาขึ้นมามีปัญญาแล้วเห็นแล้วไม่ควรใส่ใจอะไรนอกจากคนสนใจมาใส่ถามแล้วก็แก้ปัญหาให้ทั้งโลกมีแต่ปัญหาปัญหานั้นไม่มีอะไรเรื่องความโลภโกรธหลงกันนั่นเองเรื่องอิจฉาริษยาเท่านั้นเอง เพราะนั้นหลวงพ่อจึงคนถามปัญหานี่ไม่อยากพูดบอกอย่างเดียวว่าถ้าเธอไม่พูดไม่มีปัญหาถ้าเธอไม่รังเกียจเขามันก็ไม่มีปัญหาทำหน้าที่ของตัวเองให้สุจริตในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาเขาจะด่าเขาจะชมเขาจะไปใส่ใจเขาควบคุมความรู้สึกเราภาวนาของเราตั้งสมาธิสติขึ้นมามันก็ไม่รับเมื่อไม่รับมันก็ไม่มีปัญหาดังนั้นแหละมันก็ห้ามเขาไม่ได้ก็รู้ว่าความรู้สึกนะมันอันตรายมันฆ่าตัวเองด้วยและฆ่าผู้อื่นด้วยก็โกรธขึ้นมามันก็ทะเลาะกันนะมันทะเลาะกันมันก็ฆ่าผู้อื่นฆ่าเนี่ยฐานะมันจะเหมือนกันโดยธรรมเหมือนกันมีตีนมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันกินตายหลับตื่นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันในที่สุดแล้วได้อะไรขึ้นมานั่นแหละเพราะโมหะจริตความรู้สึกเป็นโมหะเป็นขันธมารเห็นนั้นเราอย่าประมาทเห็นนั้นพุทธองค์ยังเตือนสาวกว่าไม่เห็นท่านได้ดีที่สุดไปอยู่ป่าไม่เนี้ยมีแต่ต้นไม้อะไรไม่มีปัญหาเลยเกิดเห็นแหละไม่พูดดีที่สุดเลยผู้ป่าเกิดพูดก็ถามกันมาให้สติพูดอย่าพูดด้วยความรู้สึกถ้าพูดความรู้สึกแล้วมันจะมีปัญหาพอรู้สึกนั้นจะเละจะโกนพอมันโมหะเป็นอวิชชามันสนับสนุนทั้งดีและไม่ดีพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองอ่ะเพราะนั้นอ่ะการปฏิบัติธรรมก็ดีการละมาฟังธรรมก็ดีฟังดีกว่าไม่ได้ฟังฟังแล้วเอาไปคบคิดพิจารณาว่ามันเป็นจริงไหมเช่นแล้วกินกลับไปแล้วต้องถ่ายจริงไหมถ้าไม่กินไม่ได้เลยไม่ได้มันหิวเพราะนั้นกินเพื่อดับความหิวพุทธองค์ความหิวเป็นโลภอันยิ่งกินกลับไปแล้วไม่ถ่ายได้ไหมปวดท้องหรอบังคับมันได้ไม่ได้มันทุกข์จะต้องให้มันหนอไปเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปเอาอะไรข้างนอกภายนอกเราตัดปัญหาไปใช่ไหมหันมาดูพิจารณากายใจเราเสียดูอายรบทเราดูตาเราหลับตาเห็นไม่เห็นลืมตาเห็นเราจะหลงทำไมหลวงพ่อเคยอธิบายไปแล้วว่าความหลงของมนุษย์นี่คือความสว่างหลงแสงสว่างโดยกฎธรรมชาติแล้วมันลบของมันอยู่พอมืดไม่เห็นแล้วจริงสมมุติอะไรไม่เห็นเลยก็ต่างเดินชนกันยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอสว่างแล้วสิ่งสมมุติต่างๆมันเบิกบานไปหมดเลยอันนี้เราต้องกำหนดพิจารณาด้วยสติปัญญาว่าเออพอสว่างแล้วกูเห็นอันนู้นสมมุติอันนี้อะไรต่างๆเราจะไม่หลงมันแต่อาศัยมันและไม่ติดมันเมื่อหมดไปเมื่อมีก็อย่าไปดีใจกับมันเมื่อหมดอย่าไปเสียใจกับมันมันก็สบายไม่เดือดร้อนแล้วโดยนั้นการปฏิบัติธรรมนี้มันมีธรรมชาติของมันอยู่เหมือนเรากลางวันเราเห็นกลางคืนนอนหลับหมดแล้วนะแค่นี้แหละคุณดูตัวเองนี่จะเข้าใจ ไม่ฝากไว้ในเรื่องของผู้อื่นหรอกผู้อื่นเขาจะดีไม่ดีเรื่องของเขาตัดปัญหาไปได้เลยเราสนใจในตัวเราเองพัฒนาจิตใจสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นทำลายตัวอวิชชาสมมติจิตมืดบอดของเราให้เกิดแสงสว่างดวงปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ตัวเรานั่นแหละเราเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาพบธรรมะของพุทธองค์เป็นเพชรน้ำหนึ่งควรเหลือจะทอดทิ้งไปได้เงินทองสมบัติเอาไปไม่ได้เพียงอาศัยมันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเลยความสุขทางโลกแต่เราปฏิบัติตามแล้วก็อยู่กับโลกแต่เราไม่ติดโลกไม่หลงคนทางตาไม่หลงเสียงทางหูไม่หลงทางกลิ่นจมูกไม่หลงทางรสทางสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ไม่หลงมันเพราะมันเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันทุกเวลานาทีนอกจากนั้นเราจะหาทางกรุณาช่วยสัตว์โลกผู้ใดมีกระแสมีนิสัยแล้วก็ชี้แนะคนนั้นไม่มีนิสัยไม่มีทางจะมาได้แล้วก็ไม่ทำไปดึงมันไม่ชี้แนะมันเหนื่อยปากเหมือนโบราณว่ารดน้ำในหัวสาดย่อมไม่ขังฉันใดเหมือนคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันแต่สอนมันไม่ได้หรอกต่อปีหูควายไม่รับเหนื่อยปากในการที่จะปลูกคนต้องมีกระแสสายธรรมมันจะเข้ามาทางตามันจะบอกสนใจในธรรมะนะแนะนำนิดหน่อยมันก็ติดตามบางทีก็มาขอบวชแก่บนแก่อะไรแล้วก็บวชฮะการถือบวชในดีเป็นปู่เป็นนิสัยก็เรียกว่าเป็นทายาทในพุทธศาสนาไม่ว่าจะบวชตัวเองบวชลูกบวชหลานก็เกี่ยวกับเป็นญาติในพุทธศาสนาเหมือนกันเหตุนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ที่รู้แจ้งที่แน่เราในหายากหลวงพ่อเองตั้งแต่บวชมาพศ12ดูตัวเองมาตลอดจนเวลานี้พรรษา30จะเข้านี่ก็ยังดูตัวไปตลอดนั่งยืนเรียนนอนมีสมาธิมีสติปัญญาคอยช่วยเหลือพวกท่านอยู่ตลอดเวลาใครไปใครมาแล้วก็คอยดูแลแม้มันมีของหลอกใครด้วยหมอดูหลวงพ่อก็เรียนมามันใหญ่ผ่านมาแล้วทดลองมาแล้วบวกใบไอ้ห้วยลองมาหมดแล้วไร้สาระมันทำให้เราหลงไหลสิ่งละเอียดอ่อนยิ่งกว่านี้ก็มีจริงลักสลัดทิ้งกว่าวัตถุมงคลต่างๆเคยเล่นมาแล้วไร้สาระขนาดนั้นเลยสลัดทิ้งหมดคือกระทั่งทุกวันนี้มีแต่มุ่งปฏิบัติเน้นหนักในสัมมาปฏิบัติใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เลือกของเขาใครมาแนะนำแล้วก็แนะนำให้จะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของเขาไปแต่ความปรารถนาเรามีแรงกล้าเราพอจะดูออกเห็นนั่นการปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องไปไหนหรอกถ้าเจอที่เหมาะสบายแล้วก็ฝังหลักของเราเพราะว่าเราติดที่ไม่ใช่มีคนว่าหลวงพ่อติดที่ไม่ใช่หลวงพ่อไม่เคยติดที่เลยนอนหลับก็ไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาก็ออกเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำกลางวันเดินไปเดินมาแถวท่านเนี่ยติดมีที่ที่เดือดไหลกว่ายังไม่ทั่วเลย ไม่ก็ว่าที่เตี้ยเราก็เข้าใจแล้วว่าเขาพูดผิดเราก็ให้อภัยเขาไปนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ไอ้ความเห็นทางโลกเนี่ยเขาพูดไปเขาก็เห็นผิดนั่นไม่ได้พูดมากพูดในเรื่องการงานติดต่อกิจการงานต่างๆและเรื่องไม่พูดหรอกแต่จะมองเฉยๆแต่มึงพูดไปคนเดียวมึงเถอะเพราะมึงมีความรู้สึกว่าพูดไปยังไงกูก็ไม่เชื่อมึงกูรู้อย่างเดียวว่ามึงไม่มีตัวมีตนอะไรตรงนั้นมึงหลงโดยโมหะจริตแต่ตอนนั้นเองไม่ว่าจะสัญจรไปที่ไหนไงก็พูดแล้วไม่สนใจแต่ว่าโลกนี้มันจอมปลอมจริงๆเหมือนถังขยะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมแล้วตัวเรานี่เหมือนถังขยะต้องชำระร่างกายอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพุทธองค์เบื่อหน่ายนิพพานเบื่อหน่ายบริหารขันธ์นี่แหละท่านบริหารขันธ์ทุกเช้าทุกเย็นแต่ประคบประงมมันท่านก็เบื่อหน่ายเบื่อไม่หน่ายท่านก็เห็นความโลภความหลงเบาบางไว้ในที่สุดนั่นการจริงมีความเพียรตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือทำลายตัวรู้สึกนั่นเองและพุทธองค์ไม่ได้เหาะเดินอากาศไปที่ไหนก็ตัดสรุปในต้นโพมหาโพนั่นเองนั่นก็ออกเผยแผ่ธรรมะธรรมะพุทธองค์เป็นเพชรน้ำหนึ่งทำให้เราหูตาสว่างขึ้นมาเพราะว่าเกิดมาชาตินี้พระพุทธศาสนาไม่เสียชาติเกิดไม่รู้ของจริงว่าในศาสนานี่ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าไม่รู้แจ้งโลกคำว่ารู้แจ้งโลกไม่เคยรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือว่าโลกหกถ้ารู้ตัวตา รู้ในตัวเราจบคนอื่นมันมีปัญหาไม่ต้องไปแยแสมันหรอกข้างนอกมองข้ามเลยแค่หลับตาลืมตาก็ไม่เห็นแล้วเป็นสภาวะธรรมหมดเลยจากบุคคลไม่มีและก็ไม่ทุกข์ร้อนในใจเราด้วยสบายทั้งวันทั้งคืนจะนั่งก็สบายจะเดินก็สบายจะนอนก็สบายจะทำอะไรก็สบายสบายไปหมดมีแต่ทางเดียวคือจะช่วยชีแนะพวกผู้คุณจ้าและแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาท่านนั่นเองให้เข้าใจในตัวเราไม่ต่างกันหรอกมองเป็นของปลอมหมดเลยพระดุนีหายากเป็นเครื่องมือของชาวโลกก็มีหลวงพ่อแม่ช่วยช่วยนั่นบอกคำเดียวว่าจะให้เราช่วยมาช่วยแล้วแนะนำเขาอย่างเดียวในความรู้สึกของเราเห็นผิดมากไม่มีคุณธรรมจะไปช่วยได้ยังไงเพราะนั้นเวลานี้เศรษฐกิจกำลังตกตกเพราะอะไรรู้ๆอยู่เหมือนกันเขาช่วยชาติถามว่าชาติอยู่ตรงไหนแผ่นดินแผ่นดินมันไม่เกี่ยวอะไรประเทศไทยอยู่นี้มันมากี่ชั่วคนแล้วพยายามไปนะเนี่ยความเห็นผิดของชาวโลกเป็นนักบริหารการบ้านการเมืองก็เหมือนกันไม่มีคุณธรรมไม่มีวิหารธรรมไม่มีพรหมวิหารสี่การจัดจะลูกน้องปลดปล่อยนะเขาจะคิดอย่างไรแม่นหน้าด่านใหญ่มันไม่ถูกฐานะเมืองพุทธ ถือศาสนาพุทธแต่ไม่เอาธรรมะพุทธมาใช้ในเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราเป็นเหนือสูงเขาแล้วต้องมีวิหารธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเขาจะด่าถ้าจะว่าเราก็ให้เขาว่าไปเถอะเด็กไม่รู้เรื่องยังข้าจะการลำดับต่ำๆลงมานะไม่คือเมื่อนี่แหละผู้ใหญ่บริหารบ้านเมืองไม่มีคุณธรรมมันจึงทำข้าจะการบ้านเมืองสั่นป่วนไม่มีวิหารธรรมผมวิหารสิเด็กก็จะด่าผู้ใหญ่จะเป็นอะไรก็ถือว่าเออมันไม่รู้ก็ปล่อยมันให้มันไปให้อภัยมันเสียจะไปทำโทษลงทันมันกันไหมถ้ามีอารมณ์ดีก็เรียกมาสอนมันมาแนะนำมันซะให้มันเลื่อนตำแหน่งถึงใจก็ได้มันจะมานึกถึงคนเราเลยถ้ามีคุณธรรมตัวนั่นแหละความดีนั่นแหละต้องก่อนชนะผู้อื่นต้องชนะใจเราก่อนเขาจะด่าเขาจะว่าอะไรแล้วก็อาโหสิให้เขาเสียไม่ได้เก็บแสบอะไรนี่นักการเมืองไม่มีคุณธรรมบ้านเมืองจึงวุ่นวายทำให้กลุ่มกองอะไรต่างๆแตกแยกกันเป็นกบเป็นกลุ่มเหมือนตามะเขียดตาในหนังแม้แต่ในหมู่คณะด้วยกันทำงานร่วมกันไม่มีคุณธรรมเลยแต่ก่อนโรงเรียนอยู่ในวัดวัดในเด็กวัดเนี่ยจะมีนิสัยอ่อนโยนอบรมในศีลธรรมเดี๋ยวนี้โรงเรียนนอกวัดเอาแต่ทางโลกเข้ามาใส่กันยิ่งรู้มากโกงมากกินมากก้มเหงหูด้อยปัญญาเยอะเลยนักการเมืองมันเอื้อนธรรมะมันไม่เอาธรรมะมาใช้ฐานะเมืองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติน่าสงสารในหลวงมันก็รู้อย่างในหลวงเดินบุกป่าผ่าดงจนตากแดดตากฝนตากเสือหลายใครย่อต่างๆมันไม่เอามาไม่แต่เสวยสุขทหารตำรวจต่อจะรอชายแดนกอดปืนหนาวสั่นกระตือรือร้นเหยียบกับระเบิดเอาชีวิตครั้งแรกนักการเมืองเคยไปดูไหมไม่มีมีแต่กษัตริย์ช่วยเหลือในสังคมช่วยเหลือผู้คือคนพิการและคนไทยเหล่านี้มันฉลาดและโง่ที่สุดโง่ตรงไหนโง่ตรงที่ว่าผู้จะร่ำจะรวยคุ้มเหงผู้ใดดีคนเดียวก็ช่างมันใครจะทุกข์อะไรไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ศึกษาแบบธรรมะคนเราจะดีหรือชั่วอยู่ที่จิตใจถ้าพัฒนาจิตใจดีขึ้นมามีคุณธรรมแล้วโอ้มันไม่ห่วงละช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคนไทยยิ่งมีคุณธรรมสูงอันนี้แหละมันโกงบ้านกินเมืองมันถ้าเห็นอยู่ผ่าท้องผ่าไส้ตัดไส้ตายกันไปแล้วแล้วเอาอะไรไปได้บ้านยังก็วังไอ้คนจนนั่นโอ้หาไม่จริงค่ำมองไม่เห็นแม้ว่าประชาชนกสิกรกสิกรรมอะไรต่างๆกระดูกสันหลังของชาติมาเลี้ยงแล้วถ้ามึงจนอยู่อย่างนั้นเนี่ยขออะไรต่ออะไรไม่ได้